Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz en hayırlı kadınlar kimler? Hadis okuyorum inşallah. Taberani'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hayırlısı alemine. Alemdeki kadınların en hayırlıları alemdeki. Yalnız bu zaman değil de bütün insanlığı kapsayan bir alemdeki kadınların en hayırlı olan kadınlar kimlerdir? Erbeun dört kadın var. Adem babamızdan kıyamete kadar ne kadar kadın gelecekse işlerinde en hayırlısı yani en üstün kadınlar dört kadın. Kim bunlar? Meryem binti İmran. Hazreti Meryem biri. İmran kızı Meryem. Ve Hatice binti Huveled. İkinci Hazreti Hatice validemiz. Ve Fatıma binti Muhammed. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma. Ve Asiye İmretü Firavun. Dördüncüsü de Firavun'un eşi hanımı Asiye, Hazreti Asiye. Bu dört kadın en hayırlı kadınlar bunlar. Hadis-i Şerif okuyorum inşallah. Hadis-i Şerif birkaç kitapta var. Hepsini saymayayım. Eftanesa ehli cenneti. Ehli cennete kadınların en hayırlıları. Hatice bint Huveled aynı isim buraya geçiyor. Yani cennete kadınların da tabii en hayırlısı bu dördü olacaklar şimdi bunlar. Kimdi bunlar? Hazreti Meryem. Hazreti Asiye. Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma annemiz dördü. Bunlar inşallah şöyle kısa da inşallah hayatına bakalım. Neden kazandı bunlar acaba? Kazandılar. Demek ki dört tane kadın, bunlar kadınların dünya en üstünü bunlar. Önce sırasıyla Hazreti Asiye'den başlayalım. Yani tarihsel sırasıyla oradan başlayalım. Hazreti Asiye Firavun'un eşi hanımıydı Asiye. Musa Aleyhisselam Hazretleri doğduğu sene çocukların öldürüldüğü seneydi o sene Firavun tarafından. Tabi konuya girmeyeceğim fazla da kısa kesiyorum. Annesi Hazreti Musa'yı askerlere teslim edemedi. Kıyamadı. Öldürmeleri için. Fakat yakalansa ailenin tamamı öldürülüyor. Hepsi öldürülüyor. Gece Allah ilhamıyla onu bir sandığa koydu. Dinlerine bıraktı. Allah-u Teala tabi havale etti. Hiçbir şey başıboş değil. Kader, takdir yani. İlahi irade. Şu alemde bir tek zerre başıboş değil. Öyle rastgele şans değil. Her şey Allah'ın iradesinden de onun takdirine bağlı. Hazreti Musa Aleyhisselam doğdu. Peygamber olacak tabi. Allah'ın takdiri bu. Tabi Firavun bunu bozamayacak. Annesi bunu sandığa koydu, dinlerine bıraktı. Gece. Dedi ki kızına, Hazımız'ın ablasına yani, kızına, kızım dedi, sen de uzaktan bunu takip et bakayım, sandığına hoca bakayım sandık. Tabi anne yüreğe tabi. Acaba olur mu, devrilir mi, ne olur acaba? Kızı uzaktan bunu tabi seyrediyor. Bakın Allah'ın hikmetine. Nineri de Firavun'un sarayının bahçesinden geçiyor. O gece de Firavun canı sıkıldı. Onu Allah da sıktı gönlünü. Sıktı. Firavun canı sıkıldı. Haşa sizin Rabbinizim diyen Firavun, bakınız. İnsanlara kendine tapındırıyor. Putlaştırılmış. Rabbinizim diyen. Hatta Rabbükümül Alâ dediğin. En Rabbi Alâ diyen yani. Diyen Firavun canı sıkıldı. Gönlü daraldı. Uyuyamadı. Dedi ki eşi hanıma Hazreti Asiye'ye. Asiye Çok canım sıkılıyor, gönlüm daraldı. Patlıyorum ben dedi. Dışarı çıkalım. Çıtırlar. Bahçesinin yerin kenarında. Tabii Firavun sarayı bu. Zamanın diktatörü yani. Bunlar gezerken alacak karanlık, daha güneş doğmadan baktılar su üzerinde bir cisim geliyor. Batacak bir cisim geliyor. Firavun tabii canı sıkıldığı için gözü o cisme takıldı. Bu ne acaba şimdi? İşte insan mı, balık mı, hayvan mı, taş mı, odun mu neyse bir şey diyorlar. Dedi ki Firavun ağzından çıktı. Eğer bu malsa benim dedi. Eşine bir latife olarak bunu söylüyor eşine. Tabii mal edecek aslında. Bu malsa benim dedi. Dedi ki eşi Asiye'de cansa benim olsun mu dedi. Firavun güldü. Can olur mu su içerisinde bu şekilde? Olsa bir ölü leş olur bu. Ceset olur bu. Can olur mu? Canım dedi. Eğer bu cansa, canlı insansa yani benim olsun mu? Olsun. Söz. Bakıyorlar. O cisim gele sahile yanına vurdu. Baklar bir sandık. Kapağı kapalı. Açlar kapağını. İçine yeni doğan birkaç bir çocuk. Parmağını emiyor. Parmağına süt geliyor ama. Süt geliyor, parmağını emiyor. Gülümsüyor çocuk. Dedi ki Firavun, bu dedi mutlaka dedi, beni İsrail'den doğan çocuk, bunu dedi benden saklamışlar ve bunu öldüreceğim dedi. Dedi ki Hazreti Asiye, ama sen bana söz verdin, cansa benim de bu, bu şey benim bu. Sarıldı ona Firavun'a, öldürtmüyorum onu. Hazreti Asiye o anda Musa Aleyhisselam daha görünce onun ruhu o çocuğu sabi sevdi. İyi insanın ruhu iyileri sever. Yani bir insan kendisi iyiyse o kişi iyileri sever. Yani insan bundan anlamalı bir ölçü kendisini almalı. Yani ölçü budur. Eğer bir insan iyi insanları hoşlanmıyor, onları sevemiyorsa Allah kendi iyi dini baktır. Hatta bir insan kendi o kadar iyi olamasa bile eğer kişi iyi insanları seviyorsa onun ona bir kabiliyeti var demektir. O iyiliğe doğru kişinin bence. Hatta rüya bile bunun gibidir. Bir insan rüyasında ki üst makam çıktığını görür, kendisini görür. Onun demek ki buna bir yeteneği vardır kişinin. Ama çıkamasa bile. Tabi aldılar şimdi bunlar bunu. Hazreti Asiye çocuğu kucağına aldı. Saraya girdiler. Firavun'un da sıkıntısı geçti bitti şimdi. Görev tamam. Ona Allah görev vermiş. Allah'ın tasarrufu. Tasarruf ver. Kudret ilahi böylece. İşte ne lazım şimdi? Tabi o dönemde mama yok. Mutlaka süt anne lazım şimdi. Süt anne lazım. Haber verildi. Firavun'un sarayında bir çocuk bulundu. Hangi kadının süt olan kadınlar varsa gelsin saraya. Tabi kadınlar yıllar kuyruğa girdi kadınlar Firavun'un sarayına girmesi için. Hazreti Asiye çocuğu kucağına almış. Gelen kadına al bakalım ver bakalım memeni buna diyor. Ama Musa Aleyhisselam çocuk kimsenin memesi almıyor hiç ağzını almıyor. Oruçluyor kadınlar alsın diye. Almıyor. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam ablası dedi ki ben bir kadın biliyorum dedi. Onu çağırayım bakayım dedi. Annesine haber ver durumu. Annesi geldi. Aldı yavrusunu kucağına hemen sustu. Memesini verdi. Hemen yapıştı. Bunun üzerine tabii Hazreti Asiye de sevindi buna. Musa Aleyhisselam Hazretleri yine ana kucağında, ana bakımında o anda en güvenli yer Firavun'un sarayı. En güvenli yer. Orada ilahısına baktı bakınız. Sonra tabii zamanla süt dengesini bıraktı tabii kendisini. Musa Aleyhisselam gençliğinde bir olay oldu. Mısır'dan kaçtı. Medine falan gitti. Uzun zaman orada kaldı. Evlendi. Tabii çoğu çocuğu orada oldu kendisinin. dönüşte gelirken, tekrar Mısır'a gelirken Tur-i Sina'da, Tur Dağı'nda bir ışık gördü. Ateş zannetti onu, oraya gitti. Orada ilahi nur mu kendisine? Orada buna peygamberlik verildi. Böyle an buyurdu. Ya Musa, Firavun'a git. İnnehu tagâ. O azgına, tuğyana, taşkına verir. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'la beraber, tabi o konuya girmiyorum fazla, özet yapıyorum burasını. Hatta şöyle bir örnek vermem gerekiyor anlaşılması için. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Hazreti Şuayb Aleyhisselam ki kayınpeder oldu, onun kızı evlendi. Ona bir asa denek vermiş, denek vermişti. Musa Aleyhisselam Hazretleri tabi çabalık yaptı orada. Medyen ovalarında. Bazen yatıp uyuyordu. Uyanın zaman bakıyordu. Birkaç tane kurt boğulmuş orada. Kurtlar boğulmuş arada. Ama kimse yok arada. Meğer o değnek ejderha oluyormuş. Onlara boğuyormuş arada. Mevlam buyurdu Musa Aleyhisselam'a, elindeki nedir? Mafi yeminlik. Kalhi asay. Buyur ki Rabbim, ya Musa elindeki nedir? Hi asay. Benim işte değnem ya Rabbi. İşte bunu şunu şunu yaparım. Buyur ki Mevlam, onu yere bırak bakayım. Yere bıraktığı anda büyük ejderha oldu, yılan, büyük ejderha oldu. Hayyetün Kübra, büyük yılan oldu böylece. Yılan oldu, başta saldırma. Musa Aleyhisselam korktu. Vella müdbiren. Arkan döndü, kaçtı Musa Aleyhisselam böyle. Korktu Musa Aleyhisselam. Gece oluyor bu iş. Yılan olunca, büyük yılan olunca ağzını açtı, korktu. Rabbim, la tehaf, ya Musa korkma. Tut bakalım elinde onu. Tut elinde bakalım onu. İmtihan şimdi Musa Aleyhisselam adamı. Musa Aleyhisselam tutacak ama kocaman bir ejderha ya. Ağzını açmış. Ejderha gene çekindi. Mevlam tut dedi halde. Hırkasını çıkardı. Eline sardı onu. Onu tutacak. Bir melek göründü oradan. Melek güldü. Ya Musa, Allah sana tut diyor. Allah'a güvenmiyorsun da hırkaya mı güvendin? Sana bir şey yapmasın diye. Hırkayı hemen attı. Ağzına yapıştı ejderhanın. Tuttuğu gibi dahil dokunduğu anda yine bir sopa, denek oluyor. Ağzı oluyor yine. Şimdi neden acaba böyle oldu? Tabi ulema-i muhakkikin deniyor. İşi inceleyenler, müfessirler şöyle buyuruyorlar. Eğer diyorlar Musa Aleyhisselam Hazretleri orada Tur-i Sina'da asasının yılan olduğunu görmeseydi, Firavun'un yanında yılan olunca o zaman Musa Aleyhisselam korkardı orada. O da korkardı. Önce gördü, bir ünsiyet, ülfet oldu. Alıştı ona kendisine böylece. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayına geldi. Elinde asa. İçeri girdi. Firavun tanıdı. Musa sen misin? Evet benim. Neye geldin? Bana Rabbim peygamberlik verdi. Rabbim bana emir verdi. Seni Allah'a imana davet etmeye geldim. Tabi sonra kim Rabbim diye sordu işte. Yeri göğü yaratan Rabbim. İşte yaptan sonra. Dedi ki Firavun, peki bir peygamber olduğuna dair bir mucizen bir şeyin var mı? Elindeki asla yere bıraktı. Sopa mı? O da elini böyle. Bıraktığı anda büyük bir ejderha oldu. Bir sağa sola saldırdı. Herkes korkma baş kaçma başladılar. Musa Aleyhisselam daha böyle gördüğü için tabii ki korkmadı şimdi o. Korkmadı şimdi kendisi. Saldırmaya başladı. İşte o anda Hazreti Asiye, Firavun zevcesi, o da oradaymış. O bunu görünce orada imana geldi o anda. Böyle. İmana geldi o anda. Böyle. Ama imanı gizli de korktu Firavun'dan. İmana gizli de orada. Zaten Hazreti Musa'yı seviyordu. Daha önce de sevdi Musa Aleyhisselam. Daha önce seviyordu. Bir de bu mucizeyi görünce imana geldi onda. İmana gizliyordu. Tabii zamanla bunun iman ettiği Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala'ya anlaşıldı. Yerden çıktı. Tabi uzun bayağı konular olduklarına girmiyor tabi konulara. Firavun eşi, zevcesi Asiye'yi çok sevdiği halde hep yanında bulundurmuş ona bakınız. Her zaman yanında bulundurmuş onu. Nerede olsa olsun eşini, zevcesini, Asiye'yi o kadar çok aşırı sevdiği halde Firavun Hazreti Asiye iman edince bakınız demek ki küfür zalimdir. Vela buyuruyor. Vel kafirun zalimun. Vel kafirune. Kafirler hum. O kâreba onlar zalimun. Onlar zalimdir. Yani zulüm ederler böyle. Demek ki kafirse, inkarcıysa mutlaka onun gönlünde merhamet yoktu bakın derler. O zalimdir efendice. Yani insan hakları şunlar bunlar hep boş bunlar böyle şey. Hep boş bunlar böyle. Hiçbiri gözleri görmez bunların. Yani kan akıma doyamazlar onlar. Zalimler. Mevla biri bakınız. Ve kafirune, bu kafirin çoğu bu. Kafir tekil oluyor, müfred oluyor böyle. Kafirun, kafirlerin hepsi gibi buna belki. Humus zalimin, zalimlerdir bakın. Firavun da gözünden sakındığı eşi bakın, Asiye. O kadar onu sevdiği halde her zaman yanında bulundurduğu halde onun imanetini duyunca onunla sarayında işkenceye başladı. Aç bıraktı, susu bıraktı, odaya kapadı, artık şunu yaptı, bunu yaptı. Fakat ne yapsa Hazreti Asiye kadıncağız imandan dönemiyor muhtemelen. İman yakını erdi mi? İman. Yakın derler. İman yakını erdi mi? Her türlü kuşu gider, şey gider ondan böyle. İman o makama geldi mi? Artık o kişi canından geçer, malından geçer, imanını veremez bu taraftan. O duruma geldi mi böyle? Tabii o makama gelmiş, göze dönmüyor. Firavun'un bir işkence aleti vardı. Mevla buyuruyor. Ve Firavun'e zil evtadı. Firavun'da evtad, vetedin çoğulu evtad geliyor. Kazık, dört kazığı vardı Firavun'un. Mısır'da tabi bulunuyordu. Şehrin dışında, çölde dört tane direk diktirmişti Firavun. Kimi işkenceyi öldürecekse onu oraya gererdi oraya. Yüzü, karnı yukarıda, sırtı yatırırdı bu işi yapacak kişileri. İki elini iki direğe çivilerdi. İki ayağında iki direk çivilerdi bu şekilde. Daha işkenceye doyamamışsa üzerine taş kaya koydurup bastırırdı. Yani işkencenin Allah korusun böyle en çirkini böyle. Bakınız Firavun denen kafir, o azın tuğyan eden kafir Firavun, o sevdiği eşi Asiye'yi bile oraya götürdü oraya bakınız. Askeri emir verdi. Götürürler. Asiye kadıncağız. Ki sırayda büyüyem ya kadın, hanımefendi tabi böyle. Gayet nazik. Eli bir iş yapmamış öyle hanımefendi kişi. Onu da oraya götürürler. Bak dedi Firavun. Bak Asiye dedi. Eğer dedi Allah imandan geri dönmezsen, bana secde etmezsen dedi, seni buraya gerdireceğim dedi. Firavun ne yaparsan yap. Ancak senin gücün dünyaya yeter dedi böyle. Dünyaya senin gücün yeter, öbür tarafa senin gücün yetmez. Ama benim Rabbim Rabbül Alemin dedi. Bunun için emir verdi Firavun askerlerine. Hazreti Asiye'yi iki elini, karnı yüzü yukarıda su yatırıldı, kaldırdılar. İki elini iki kazığa çiviler ortadan. Tabii eski çiviler de dört köşe oldu böyle, dövme çiviler, demir çiviler. İki avuç ortasında iki çivi kalktılar. Ayaklarını çivilediler, yukarıda kaldı. Tabii beden boşlukta. Beden ağırlık verince, eklemlerden başladı, kopma, eklemlerinden kopmaya başladı verince. Hiram uzaktan bakıyor, karşıdan bakıyor. Askerler tabi acıyor, yalvarıyorlar, tabi biliyorlar. Ne olur yenge be diyorlar ya. Ne olur Şifir Han'a bir inan da kurtarsın seni. Hiç duymuyor tabi onları. Acı muazzam tabi ızdırap oldu. Acı tabi duyuyor. Allah Teala bizlere bunu bakın Kur'an-ı Kerim'e bildiriyor muhteremler. Demek ki Hazreti Asiye Allah katında Celle Celaluhu öyle bir kadın ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime burada bildiriliyor bizlere bakınız. Kur'an'da ismi geçen bir kadın böyle bakınız. Tahrim ayet 11'de. Bismillahirrahmanirrahim. Vellerabına meselen. Allah Teala bize bir darbe mesel örnek veriyor. Kimden liz amenu imade müminlere imraate firavne. İmraate firavne, firavunun eşi, zevcesini Allah müminlere bir örnek veriyor. Darbe mesel. Darbe mesel bir şeyi göstererek onu örnek vermek. İz kalet. Şunu da Allah'a bahsetmiş. Kazık üzerinde böyle. Rabbibni li indeke beytin. Rabbibni li. Rabbi ey benim Rabbim. Aslında burada ye vardır. Mahsup burada ye. Yani Rabbi benim Rabbim dedi bakınız. Yani bundan çok bir anlam var. Yani. Benim Rabbim dedi böyle bak. İbni li indeke beyten fil cenneti. Ya Rabbi, Rabbim cennete bana sen kendi indinde katında bana bir beyt, bina, köşk ver ya Rabbi. Yani Firavun köşk istemiyor artık böyle. Venecmi Firavun amelihim beni Firavun amelinden kurtar ya Rabbi. Firavun amelinden yine kavmi zalimin ve bu zalim kavmi beni kurtar ya Rabbi dedi. Hazreti Asiye Validemizin gözünden perde kaldırıldı. Gözünden perde kaldırıldı. Cenneti gördü. Cenneti gördü. Cenneti görünce de dünyadaki acı ısrabını da unuttun tabii onları. Yani cenneti görünce acı ısrabı unuttu onları. Nasıl unutur insan acısını acaba? O acıyı unutur mu insan? Unutabiliyor muhteremler. Mesela bir kişinin gece dişi ağrıyor, aşırı ağrıyor dişi. Diş sancısı. Uyuyamıyor. Diyelim ya da böbrek sancısı. Böbreğinde kum var, tıkanır mesela. Kişi gece yatağında böbreklerinde bir sancı başladı. Kişi sarardı, soldu, kıvranıyor artık kişi böyle. O kadar çekiyor. O anda mesela hastadaki evladı izinde geliyor, teröris olmuş geliyor. Değil mi? Kapıyı vuruyor, ya zile basıyor. Kim o? Baba benim işte, anne benim. O anda ne oldu? O anda kişi o anda sevincinden bir an arası unutur kişi anda. Böylece. Unutur kendisini böylece. İşte Hazreti Asiye de dev kazık üzerinde çiviler, el ayağı çivilermiş. Tabi beden ağırlığı kendisini yere çöktürüyor kendisini, çekiyor kendisini. Eklemler böyle kopuyor kemiklerinden, ayrılıyor kemikler ayrılıyor birinden. O anda gözden perde kaldırıldı, cennete baktı. O zaman bunu söyledi işte, bunu söyledi. İz kalet, Rabbim bana dedi cennete, orada bana bir köşk ver. Artık Firavun'u beni döndürme ya Rabbi, Firavun amelinden o zalim beni kurtar ya Rabbi dedi. O anda Firavun baktı ki hala Asiye dinden dönmüyor, iman etmiyor kendisine. Emir verdi, büyük bir kayı üzerine koyun diye değirmen taşını. Askeri Allah değirmen taşını üzerine koydular. O anda ruh çıkmıştı bedeninden. Çıkmıştı. Kendini hemen cennette buldu kendisini. Demek ki bir insan Allah yolunda Celle Celaluhu çile çekerse, bak çile çekerse, buna karşılığı çok ama çok büyük olur muhtemelen böylece. Bir de bu tabi insana göre değişiyor biraz. Öyle Hazreti Asiye sıradan bir insan değil ama kendisi. yani sarayda büyüyen, o dönemin en mutlu kadını o dönemin, en bir numaralı kadını o dönemin kadını kendisi. Köksel sarayda her şey emrinde ne yaptı? Allah yolunda, iman yolunda hepsini tepti bunların. İşkenceye de katlandı, o şeye katlandı. Tabii ama yarım saat oldu. Ama bir saat çekti, ne çekti? Çekti tabii kendisi bile tabii bunları. Elhamdülillah. Ama cennete buldu kendisini. İkincisi, tarihsel sıraya göre Hazreti Meryem. Hazreti Meryem, İsa Aleyhisselam'ın annesi. Ama İsa Aleyhisselam'ın annesi olduğu için değil ama. Hazreti Meryem, Meryem olduğu için bu şey makam kazandı ama. Bakın kardeşim. Öyle kazandı böyle. Hazreti Meryem o kazandı. Hazreti Meryem babası İmran idi. O da Beni İsrail'in büyük reisinden kendisi idi. Eşi Hanne. Hanne. Bunların çocukları olmuyordu. Olmuyor çocukları. Bir gün Hazreti Hanne, Meryem'in annesi oluyor. Bir gün Hanne oturup bir ağacın altına şöyle baktı. Ağacın üzerinde bir kuş yuvası varmış. Yuvada yeni çıkan bir yavru kuş varmış. Ana kuş gidiyor, ağzına bir yem alıyor, geliyor, yavrusuna veriyor. Gene gidiyor ana kuş, gene bir yem alıyor, gelip yavrusuna veriyor. Tekrar gidiyor, su alıyor, yavrusuna veriyor. Hazreti Hanne, Meryem'in annesi. Bunu görünce, o anda bunun da içine, gönlüne bir istek geldi, aşırı istek geldi. Benim de yavrum evladım olsa da ben de onu böyle baksam diye o anda. Ama kendi anda menopoz dönemindeymiş kendisi. Artık çocuk olma dönemi geçmiş kendisine. Eşiğinde Hazreti İmran'da yaşlanmış. Yani sebep olarak imkansız durumda. Fakat işçinin öyle gelmiş ama. İşçinin doğuş geliyor o anda. Tuluat işine geliyor. Allah dua etmişsin. Duaların kabul olduğu zamanlar vardır muhteremler. Mesela cuma geceleri, cuma içinde bir cuma icabet saati vardır. Mübarek gecelerde, Ramazan gecelerinde, bilhassa Kadir gecesinde, Arafat'ta, Müzdelife'de bunların duaların kabul olduğu zamanlar, mahaller, mekanlar bunlar böyle. Fakat böyle olduğu halde her zaman duamız kabul olmaz gene ama. Dua da bir hal meselesi muhtemelen. Hal meselesi. Bir tulu ad doğuş meselesidir. İnsanın gönlüne bazen bir Allah'a dua etmek şeyi hali doğar kişiye birdenbire doğar. O anda dua kabul olur işte muhtemelen. Efendim filan dua etsin kabul olur. Yok öyle bir şey yok. Yağma yok muhtemelen. Kul kendi Allah'a yalvaracak böyle şey. Demek ki insanın işine ne zaman bir doğuş gelirse, Allah yalvarma dua gelirse, o anda o anda. Yolda mı geldi? Yolda muhtemelen böyle. Evde mi evde, camide mi camide, o anda yapmak gerekiyor. Biraz da dedin mi, o hal gider ama. Uçar gider o hal bende işte. Hazreti Hanne'ye de o anda dua etme hali verilmiş o anda. İz kâlet imreti İmrane. İmran'ın zevcesi böyle diyor. Şimdi dikkat edin bakın muhteremler. Kur'an-ı Kerim'de burada kadın isimleri geçmiyor bakın böyle. Yukarıda ne geçmişti? İmrate Firavun. Burada İmrate yok, Firavun'un İmrate'si yani eşi derken. Burada da İmran'ın eşi geçiyor bakın burada böylece. İsmi geçmiyor burada böylece. Kadın ismi bile demek ki kadın ismi bile pek açık verme gerekiyor isimde bile böyle. Yani mahrem bakımından. İnni dedi şimdi Hande. Nedertü, nezettim, adadım. Ma fi batni, karımdakini. Muharreden, Sana azat ettim bunu ya Rabbi. Fetekabbel minni. Sen bunu benden kabul eyle. O dönemde kimlerin çocuğu olmuyorsa onlar böyle yaparlarmış. Ya Rabbi sen bana evlat verirsen onu Beytül Makdis'e yani Meşri Aksa'ya adarlarmış onu. Hep de erkek çocuğu doğarmış. Bu gidip orayı verirlermiş. Bu çocuk Meşri Aksa'da büyürmüş. Orada hizmet ediyor. İlim okumak, ibadet geçiriyor orada. Bu çocuk, oraya verilen çocuklar büyülü çağına gelince o zaman muhayyir oluyormuş. Kendi halinde serbest oluyor. İsterse orada kalmaya devam ettiriyor. İster çıkabiliyor böyle. O durumdaymış. Hazreti İmran'ın eşi Hazreti Hanne, Meryem'in annesi olacak kadın da o da öyle yapıyor. Demek ki kuştaki o yavru sevgisini görünce kuştaki o da merak ediyor. İşleyen doğuş geliyor. O anda Allah adı adıyor. Ya Rabbi sen bana evlat verirsen diyor. Ben bunu diyor Meşri Aksa'ya adadım ya Rabbi. Vereceğim diyor. İnneke ya Rabbi sen kesin olarak mutlaka ente sen ya Rabbi es-semi'u işiticisin. Ben duamı duyuyorsun, biliyorsun ya Rabbi şu anda. El-alim içim niyetini biliyorsun ya Rabbi. Yani bu işi yapacağım. Halisim, muhrisim ya Rabbi. İçim biliyorsun ya Rabbi. Bak işitiyorsun. Ve hamile kaldı muhteremler. Hamile kaldı kendisi. Rabbim o gücü onlara verdi. Eşine de kendisine de. Hamile kaldı. Hamile kaldı ama kocası öldü. Kız öldü. Felemma vel'atha derken çocuğu doğurdu. Ha bak dişi müennes zamiri burada. Yani dişi doğurdu şimdi. Hazreti Meryem'i doğurdu. Kalet dedi ki annesi Meryem annesi Rabbi benim Rabbim inni ben vel'atha ünsa ama ben dişi kız doğurdum ya Rabbi. Erkek bekliyordu. Hep erkek olurdu. Ya Rabbi ben dişi doğurdum ama, kız doğurdum ama vallahu alim bima vallahat. Halbuki Allah'ın yazdığını biliyor, daima biliyor. Ve kısa kesin bunlar inşallah erkek dişi gibi birine biri değildir. Burada böyle zekiyörük, ünsa. Önce burada zeker, sonra ünsa geliyor. Buna takdim tehir deniyor bunun taşımında. Yani dişi ünsa erkek gibi değildir. Vela buyuruyor. Çünkü kız çocuğun tabi burada kalması erkek arasında tabi sakıncalı olacak. Kızların kadınlık hali şu bu olacak. Olmayacağı için Hazreti Hanneş'in şaşırdı. Doğurdu. Kız doğurunca şaşırdı. Ve inni semmeytüha Meryem'e. Ben buna ya Rabbi isim olarak da Meryem ismini verdim buyurdu. Meryem ismini verdim buna buyurdu. Meryem onların dilinde İbranice'de abide anlamına gelmiş. Abide. İbadet edici çok anlamına geliyormuş. Ve inni ben ya Rabbi üzü abike ve züretü mene şeytan aşıyım. Burasını iyi belem hatırlamak inşallah. Ali İrman Suresi ayet 36'da burası bakın. Bunun sonu ayeti burada. Hazreti Meryem'in annesi bunu oku doğurunca ve inni ben ya Rabbi üzüha onu o kız yani sana sığındırıyorum. Sana havale ediyorum. Ve zürriyete ondan gelecek neslin zürriyetini de. Mine şeytanın racim şeytanın şerrinden. Yeni doğan çocuğa çocuk doğduğu zaman çocuğa bu okunursa Allah o çocuğu şeytanından koruyor muhtemelen bakın böyle. Yani o çocuğa ümmüsü gibi hiçbir şey olmaz çocuğa Allah korusun böyle. O çocuğa cinler sokulamaz muhtemelen bakınız. Ali İmran 36'nın sonunda bu. Ve inni üzüha. Eğer çocuk kızsa böyle okunur. Kızsa eğer çocuk üzüha. Erkek ise yüzü demek gerekiyor burada. Hu erkek zamir değişiyor Arapçada. Demek gerekiyor. Şimdi ne yapacak Hazreti Anne? O Allah adadı şimdi. Erkek bekliyor. Hep de öyle olurmuş. İşi doğurdu. Allah adadı ama. Aldı çocuğunu şimdi. Sardı beze. Meşri Hastaya geldi. O zaman orada başlarında Zekiye Aleyhisselam var. O başlarında. Onun yanında çok ruhbanlar var. Ahbar denilen çok yanında var. Şeyler de yanında var. Dedi ki durum böyle böyle şimdi bunlara. Allah tabi ada kalktım ben bunu. Allah bana böyle dişi verdi, kız verdi. Ben adamın yerine getirmek için oraya getirdim. Bunu kabul eder misiniz şimdi? Allah bunu kabul etti buyuruyor Mirem'le. Fetekabbi abik ahsenin. Allah bunu kabul etti. Melam buyuruyor. Fetekabbeleha. Allah bunu kabul etti. Yani Allah bunu kabul ettirdi şimdi onlara. Hem de nasıl? Bakınız itiraz yok. Bir şey yok. Bir kabulin hasenin. En güzel kabul ile. Kapıştılar. Neden? Reisiydi Hazreti İmran. Onun kızı olduğu için bakın. Allah'ın hikmeti buyuruyor. Bir kabul hasenin kapıştılar bunlar buna. Bana ver. Böyle bir çocuk o zaman meşrasıya getirilince bir kişi onu üzerine alırmış. Ona kefil vekil olurmuş o. Onunla meşgul olurmuş bu şekilde. Buna hep sahip çıktılar ben alacağım diye. Nebat Hasan'a ben böyle an buyuruyor. Allah da onu yetiştirdi. Ben Nebat gibi yetiştirdi. Ve kefeleha Zekeriya. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam kefili oldu bunu. Bu da şöyle oldu. Yine bu alemin son şeyini ayet-i kerim geçiyor. Konu çok uzun olduğu için. O zaman onların bir usulü varmış. Meşid-i Aksa'daki bulunanların. Bir meselede, konuda anlaşamayınca bunda kura çekerlermiş. Kura şöyleymiş. Her biri kalemini, kamış kalemini suya bırakırmış. Kimin kalemi suyun üzerine batma durursa o kureye kazanıyormuş. Her biri sahip çıkınca tabi anlaşmazlık oldu. Bu defa kura çekmeye karar verildi. Ürdün nehrine gittiler. Her biri kalem üzerine ismini yazdı. Yazdılar. Sularına kalemi suyu attılar. Hepsi suya battı. Zekeriya Aleyhisselam'ın suyu üzerine kaldı. Aynı zamanda Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı da bunun teyzesi oluyor hanım benim. Teyzesi oldu böyle şey. Zekeriya Aleyhisselam bunu önce evine götürdü. Ne zaman ki artık altı bezden kurtulunca bunu meşraseye getirdi. Orada buna bir oda yaptı kendisine. Her taraf kapalı. Birkaç tane merdivenle, dereceyle çıkılan bir oda yaptı kendisine. Çok sağlam, muhkem bir kapı yaptı. Kapıya kilit vurdu. Kilit kendisinde. Zekeriya Aleyhisselam'da. Yalnız tek Zekeriya Aleyhisselam odasına girebiliyor. Oraya girebiliyor. Ona ilim öğretiyor, ibadetini öğretiyor. İyice getiriyor Zekeriya Aleyhisselam. Öyle yapıyordu. Ne zaman Zekeriya Aleyhisselam bunun yanına giderse onun yanında yiyecek buluyor bakınız. Özetleyelim bunları inşallah. Hem de şöyle buluyor. Kışın yaz meyvesini buluyor muhtemeler. Zekeriya Aleyhisselam son girişinde girip bakıyor. Kış mevsimiymiş. Taze dalından kopan üzüm, taze üzüm. Bir de taze incir. Yine kopmuş alnından. Şöyle diyor müfessirler. Eğer Hazreti Meryem'in yanında yazın yaz meyvesi, kışın kız meyvesi olsaydı altına gelebilirdi. Acaba buraya birisi girebildi mi? Anahtarı uydurur mu derten böyle diyor böyle. Ama Rabbim ne yaptı buna şimdi? Kışın soğukta, kışın kış mevsiminde taze üzüm, yeni kopmuş alından taze incir. Burası o ayet okuyayım işte burasını. kale. Peki Zekeriya Aleyhisselam, ya Meryem, ey Meryem dedi. Enna leki hâza. Bu sana nasıl, nereden geldi bu? Kapı kilitli. Buraya kimse girmiyor. Anahtar kendisinde, bir de bunun ötesinde, bunun dışında mevsimsiz, taze kopan üzüm incir. Kale cevap verdi. Huve min indillah. Allah indinden katına geliyor. İşte bu ayet-i kerimeye göre de ehl-i sünnet mezhebinde nedir? Evliya kerameti haktır. Şimdi bazı ehl-i sünnet dışındaki bazı mezhepler keramet inkar ediyor. Keramet inkar ediyor. Olmaz keramet diyorlar bazıları efendim. Neden? Evliya görmemiş ki zavallılar. Evliya görmemiş zavallılar. Sapık insanlar. Ne diyorlar? İnkar ediyor kerameti, bakınız. Hani bu ayet-i kerime Hazreti Meryem peygamber değil, evliya idi. Kendine keramete mi geliyordu böylece? Yani cennetten tam geliyordu. Tabii her evliyaya makamına göre bu verilir muhtemelen. Evliyalara böylece. Öyle evliya vardır ki aşırı aç susuz kalır. Onlara bu verilir böylece. İmam Ethem Hazretleri bir ara aç kalmış, aşırı aç kalmış İbrahim Hazretleri. Biliyorsunuz kendisi padişahdı. Sarayını terk etti. İşi dervişeye vurdu. İşi böyle garipliğe vurdu. Diyar diyar gezdi. Allah Allah diye yandı, yandı, yandı. Tabi arayan Mevlasını buluyor muhtemelenler. Mevla'ya erişti da efendim. Büyük evli oldu kendisi. Bir ara Mekke'ye gitmeye karar veriyor. Parası yok. Atı devesi yok tabi, bir şey yok kendisi. Nasıl gidecek? Yürüyüp yan gidecek. Yürüyerek kalktı Mekke'ye doğru gitmeye. Biraz gidiyor, az yoruldu mu mola veriyor. Nasıl mola veriyor ama? İki rekat namaz kılıyor. Oturmuyor, yatmıyor ama. Bak muhtemelenler. Mola veriyor, istirahat veriyor. İstirahatını namazda dinleniyor ama. Namazda iki rekat namaz kılıyor ama uzun namaz da kılıyor böyle. Namaz kılınca dinleniyor ama. Enerji tazeleniyor. Bu şekilde Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Beytullah'a geliyor. Tabi tavaf ediyor. Şunu bunu yapıyor derken artı bir gece aşırı açlandı, bayılacak açlıktan. O durumdayken Hızır Aleyhisselam geliyor. Ona cennetten tamam getir. Hızır Aleyhisselam geliyor böyle. İbrahim al ya bunlara böyle diyor. Ona yediriyor bunlara böylece. İşte demek ki dört kadından biri de Hazreti Meryem. Yani Hazreti Meryem İsa Aleyhisselam o baba annesi olduğu için değil de kendi yeteneğiyle, kabiliyetiyle o makam kazandı kendisi böyle. Yani çocuğu böyle geçti. Mescid-i Aksa yetişti kendisi. Yetişti, ibadet emrini geçirdi. İkinci budur. Üçüncü kimdi? Hatice annemi, valide muhteremler. Hatice. Peygamberimizin ilk ve en sevdiği eşi zevcisi peygamber Hatice. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz tabii yetim olarak büyüdü. Amca elinde büyüdü. Amr Ebu Talib Mekke'nin Kureyş'in reisiydi ama maddi olarak fakirdi ama kendisi. Tam maaşı yoktu kendisinin. Fakirdi kendisi de orada. Peygamberimizin çocukluğu yetim, gençliği çok fakir, yoksul geçti. Yani Peygamberimizin hayatını hatırlayan bazı muhteremler böylece. Yani zaman geliyor, oturuyoruz mesela bir kahvaltıya. 20 çeşit şey kahvaltı mesela bazen. 10 çeşit, 5 çeşit neyse böylece. Onun hatırımıza gelsin muhteremler. Allah'ın Resulü, Hatemül Enbiya, Peygamber Aleyhisselatü çok sabırı aç kahvaltı yapacak bir şey bulamaz muhteremler. Aç yattığı çoktu geceleri. Aç yatabiliyor. Arpa ekmeği yerdi çok zamanlar. Arpa ekmeği de kurumuş ekmek. Bayatın kuru arpa ekmeği. Onun da doyasıyla yemez onu da böyle. Yani bırakayım yanında çayı, peyniri, şunu bunu da çorbayı da onu bile bulamaz muhtemelen böyle. O peygamber yaşantısı bakın tabi dünyaya bağlanmaması için böyle Mevlam dilemiş kendisini. Peygamberimiz evlenemedi tabi. O dönemde Arabistan'da çocuk büyüğe erdi mi, yani 12 yaşlarında çocuk geldi mi, hem evlendirir çocuğu böylece. Evlendirirlerdi. Peygamberimiz 25 yaşına geldi, da evlenemedi Peygamberimiz. Evlenemedi. İşte Hazreti Hatice-i Kübra, yani en büyük Hatice anlamına geliyor, Kübra. Hatice Valide muhteremler, Mekke'ye mükerremede, o anda kolesi ölmüş, duldu kendisi o anda. 40 yaşındaydı. Ama dillere destan ismi. Güzelliğiyle, ahlakıyla, iffetiyle, aklıyla, cömertliğiyle, fukara analığıyla, her açıdan isim bir darme örneği kendisi. Hatice-ül Kübra derlerdi kendisine. Dul kalınca böyle bir hanım çok da zengindi. Ticaretin meşhur o dönemde. O işi başarabiliyor bak o dönemde. Yani kervanla Şam'a kervan gönderen mal alıp Mekke'ye satıyor bunları kervanla Şam'dan Mekke. 40 günlük yol develerle. O işi yapabiliyordu. Rabbim ezelde ona pardon peygamber takdir etmek dilemiş muhtemelen böyle şey bakınız. Hep ezel olmuş bunlar böyle şey. Hatice annemiz tabi dul. Talepleri çok ama. Aşırı talepleri çok. Tabi kimseye evlenmek istemiyor anda. Gerçi evlenmek için bir duygusal bir isteği var kendisinin. Ama kimseye bir karar veremiyor. Söz veremiyor kimseye. Bir gece rüyasında güneşin doğduğunu görüyor. Güneş Hatice annemizin, validemizin yatak odasından doğuyor. Odada doğuyor güneş. Ama güneş mat. Işık, yeneşe güneşi mat şekilde. Güneş orada doğuyor. Biraz da güneş yükseliyor. Normal güneş halini alıyor. Işığını, enerjisini bütün yere salıyor orada. Hatice annemiz de muazzam güneşten etkileniyor. Tersinden kalıyor. Bunalıyor, terliyor. Uyanıyor. Uyanınca bu rüya gerçek rüya diyor bu rüyaya. Bu rüya gerçek rüya. Çünkü bunu etkendi ben ama diyor. Ama yorumunu yapamıyor kendi. Onun bir amcaoğlu vardı. Varaka bin Nevfel denen kişi. O dönemde, bu cahil döneminde Allah'a inanan kişi. Ehli kitap olmuş kendisi, Allah'a inanan kişi kendisi. Çok yaşlı. Ona gidiyor, ya amcam oğlu, ben böyle bir rüya gördüm. Çok rüyamdan etkilendim. Biraz duruyor. Gözü pek görmezdi amca oğlu. Yaşlı gözü pek görmüyordu. Ya Hatice, Tuğba leke diyor amca. Gülümseye. Tuğba leke. Ne mutlu sana. Neden? O güneş manevi güneş. Peygamber yanındaydı. Artık son peygamber gelmeye yaklaştı. Belki şu anda Mekke'de şu anda o. Kim onu bilemiyoruz ama diye. Gelenimiz yaklaştı. İşte onunla evleneceksin. Onun eşi olacaksın. Delisi olacaksın böyle. Ama evlendiğin zamanlar henüz de peygamber değil olmayacak ama. O sana iç güvesi gelecek. Senin evine buna peygamberliği gelecek. Ne mutlu sana. Bir peygamber eşi olacaksın. Cennet onun hanım olacaksın böyle. Ne mutlu sana. Tabi Hatice annemiz de çok akıllı, iffetli. Putlara tapınmıyormuş. Her tapındığı halde o aklı selimiyle, saygı duyusuyla putlara tapınmayı yersiz görüyor. İnsanlar putlarına gidiyorlar işte, saygı duruşları, eğilmeler, bükülmeler, şunlar bunlar. Tapınmalar, heykeller önünde. Anlatsın da bu, yapayım bunları kendisine. Eve güle Hatice anamız, ayakları sanki yere değmiyor ama sevincinden. Bir peygamberin eşi olacak. O kadar seviniyor. Ama acaba kim ama? Kim bu acaba şimdi? Tamam, peygamber olarak ortaya çıksa, evlenirse kolay da, ama şu an peygamber değil şimdi kendisi. Her gün evin tarafından çıkıp etrafı gözlüyormuş. İnsana bakınıyor. Acaba bu peygamber olabilir mi? Bu olabilir mi? Hayır, olmaz, olmaz, olamaz. Bir güne çıkmış. Güneş tam kavuşmak üzere. Hem ufak güneşe bakıyor, etrafa bakıyor, bir tefekkür ediyor. O anda bakıyor, oradan biri geçiyor. Adı Muhammed'in Emin adı. Yani Emin, güvenli Muhammed ismi vermişler. Peygamber sabahında peygamber değil ama irhasat makamı deniyor. Evden üzerine gibi makamı peygamber böyle. Tabi aşkullah var kendisinde, hal var kendisinde, var peygamberimizde. Peygamber sahibi bir hal-i mana hal ile geçiyor orada. Baktı Hatice, peygamber baktı, baktı, baktı. İşte olsa da Mekke'den peygamber bu olur ancak. Olabilir böyle şey. Ama ben bunu bir sınaya bakayım gelmedi. İmtihan tam ben buna gelip bakayım dedi. Nasıl olacak? Şam'a mal gönderirken dedi, ben bunu ortak bana göndereyim dedi. Bakayım durum, örneğe bakayım dedi. Onun çok güvendiği bir kölesi varmış, var Mesri adında. Ona tembih ettim. Muhammed'i ortak alacağım ben dedi. Seni de görevim dedi. Hep Muhammed'i izle bakalım dedi. Yani yamuk bir işi var mı? Yalancılığı var mı? Sahtekarlığı var mı bakalım? Bir gafleti var mı? Tabi peygamberimiz onu ortak aldı. Peygamberimiz Hatice'm ortak aldı. Şam'a gönderdi. Meclisinin tek şeyi hep onu gözlemekti. Tabi ki olay oldu. Mesela ikisini vereyim bunlardan. Çok oldu. Oldu da. Biri şu oldu. Yola çıktılar. Biraz sonra devenin bir ayakları tutmadı. Deve yere çöktü. Ayak tutmadı devenin. Düşüyor deve. Mesele geldi, o komutan aslında, kafile reisi. Dedi, ya Muhammed, devenin bir ayakları çöktü, gitmiyor, yürümüyor. Ne yapalım acaba? Peygamberimiz indebesten geldi. Peygamber eliyle ayaklarını sıvazlayınca hemen de ayağa kalktı. Öbür deve de geçti deve şimdi. Mesele bunu kafasını yazdı şimdi buna. Bir. Bunu geldi böylece. Bir de şunu çok dikkat etti mesele. Hava tabii aşırı sıcak çölde. Hava açık. Her taraf güneş yanıyor çölde. Günüze yanıyor, yanıyor, yanıyor. Hava açık. Yalnız bunların gittiği kervan üzerinden bir bulut bulunuyor hep. Kervan neye dönsün? Bulut oraya dönüyor. Mesela bunu da kafasına yazdı bunun da. Çok var da. Bir daha söyleyeyim. Bir de Şam'a gelmeden bir kasaba vardı. Busra diye. Basra değil de. Busra diye bir kasaba vardı. Oraya gelince bu bir konakladılar. Orada bir rahip vardı. Nasr'a ismi rahip vardı. O rahip de gelen gölgeden peygamberde olmasına ihtimal vermiş. O rahip de ki Allah'a kendini veren kişi, yani manastıra kapanan kişi, halktan kopan kişi, o günün dönemine göre Allah'a ibadet eden kişi, tabii o da boş değilmiş kendisi de. O da peygamber olma ihtimali haber verir Nasr'a'ya. Meysere'ye. Meysere dönüşte peygamberimiz bunu saydı bunları. Tek tek. Ya Hatice, çıkışından başladım. Böyle bir oldu. Artık hiç şüphe kalmadı. Şüphe kalmaz. Karar verdi. Dedi ki birisine, bir kadına, git bana de Safiye'yi çağır dedi. Safiye. Peygamber halası oluyor. Bana Safiye'yi çağır dedi. Çağırdılar. Tabii Hatice Kübra bir kadın çağırdı mı oraya koşarak gidiyor kadınlar. Öyle kadın Hatice Validemiz. Hadi Safiye Peygamber'in halası gitti oraya. Ya Hatice beni çağırmıştın. Hayır ne var? Dedi ki ya Safiye bak sen Muhammed'in halasısın dedi böylece. Ben yaşım 40. Dolum. Muhammed 25 yaşında ve delikanlı, genç. Yaş olarak bir uygun değil belki ama benim gönlüm onda dedi şimdi. Benim gönlüm onda. Eğer razı olursanız dedi, ben onu elmek istiyorum dedi. O sevindi ama şimdi. Peygamberimiz elmek gücü yok peygamberimizin çünkü anda. Amr-ı Ebu Talib'e söyledi. O da kabul etti. Ve evlendiler. Evlendiler. Gerçekten ilk Müslüman'da Hatice annemiz anlatılır. İlk vahiy Nur Dağı'nda geldi ama o zaman peygamberimize davet emri verilmedi. İlk davet emri peygamberimize evinde geldi. Hatice annemize evinde geldi. Velham buyurdu. Ya eyyühel müddessir kum fe enzir. Ey örtüye bürünen kum, kalk. Göreve kalk yani. Ayağı dedik mi değil mi böyle? Kum. Vazifeye kalk, kalk. Fe enzir fe fe takibiye. Kalk, hemen göreve inzara başla. İnzar, korkutma, uyarma başla hemen. Ve rabbeke feke bir. Rabbim anı bir de. Peygamber hemen kalktı. Tabii kalktı, başı kalkmış olmaktır. Peygamber kalktığı anda sanki baş arşa peygamberden böylece. Arşa peygamber başta böylece. Peygamber bütün alemi gördü anda. Tekbir aldı. Allahu Ekber. En büyük alacağı alıyor. Hatice annemiz o da orada böyle. O da tekbir aldı. Allahu Ekber diye böyle. Tekbir aldı. Tabi Cebrail Aleyhisselam gitti. Vahiy birkaç ay daha devam ediyor. Cebrail Aleyhisselam gitti. Hal oldu orada ama. Bir toplumda bir evliye olsun, orada başka hal olur muhtemelen. Feyiz olur böyle şey. Düşünün bir peygamber. Hem de Hatem-ül Enbiya bir peygamber. O peygamberlik verildi, peygamber verildi anda. Orada Cebrail Aleyhisselam geldi oraya. Orada da bir hal oldu böyle. Hazreti Hatice annemiz de kalbi temiz çok. Şeffaf gönlü. O da bu hali alabildi. Çok duygulandı. Yani bir şey oluyor, fark etti ama oluyor bir şeyler. Görmüyor ama kendisi. Ya Muhammed, ne oluyor? Bana söyle ya Muhammed. Peygamber sahibi bir hal baş peygamberimizde. Ya Hadice. Aslında hıyla bir dal. Ya Hadice. Ya Hadice. Cebrail Aleyhisselam şimdi buraya geldi. Rabbim bana emir verdi. Sizin davete başlıyorum. Önce senden başlayayım. İlk sen Müslüman ol. Ya Muhammed dedi. Allah'a başladı. Ben zaten bugün bekliyor. Rüya görmüştü ya. Rüyayı gizlemişti ama kimse emriye söylemedi. Ya Muhammed. Zaten bugün bekliyorum ben dedi. Çabuk Müslüman olayım. Yandı ama ben. Allah diye yandı anda da camadan. Peygamber dedi ki ya Hatice kulü yani de bakalım. Bir derim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peygamber bunu dedi muhteremler. Resulullah. Tabi eşhedü derken nasıl bir şehadet, nasıl iman değil mi böyle? Ya nasıl iman böyle? Bütün alemi fevkünde böyle şey. Başka ilah yok. İllallah. Bir Allah Celle. Peygamber bunu söyledi. Hatice annemiz bunu söyledi. Söyledi böyle şey. Tabi ilk Müslüman oldu. Hatice annemize bir cezbe geldi şu anda. Cezbe. Cezbe nedir? Manevi feyiz, ruhsal. Yani cezbe aslında çekme. Yani cazibe, çekici derler. Cezbe çekme anlamı böyle. Ruh Mevla'ya çekiliyor anlamı. Eğer bir insana cezbe geldi mi, manevi cezbe, o ki ruhu Allah'a çekilir ya böyle. Ruh bedene sığmaz anda işte. Onun için açlıklar, zırtlar açlıklar bazen bir yalanır Allah diye böyle. Cezbe derler, ruh çekilir. Ruh bedene sığmaz anda, taşlar. Haçanında tabi cezbe geldi. Allah diye yanıyor böyle. Sığmıyor bedenine. Ya Muhammed. Şimdi ne yapacağız? Hatice namaz kılıyor. İki kez namaz kılıyor böylece. Oradan kalmış sünnet-i muhteremler. Bir insan ilk Müslüman dine gelen kişi iki kez namaz kılması böylece. Hatice abdest al bakalım. Abdest aldı. Peygamberimiz geçti. İmam oldu. Hatice anamız cemaat oldu. İlk kılınan İslam'da cemaatle namaz ilk kılınan İslam'da tamam böylece. Resulullah imam böyle. Hatice anamız ki o anda yanıyor. Allah ile yanıyor böyle. Keşif açılmış böyle. Alemini görmüyor bir şey böyle. Oraya gelmiş. Namaz kıldılar. İki rekat sayı az. Ne kadar sürdü acaba ama? Allah bir tanrı. Ne oldu namazda onu? Allah bir tanrı namazı böylece. Kıldılar. Hatice anamız muhteremler peygamberimize her açıdan görevini yaptı. Her açıdan peygamberimize böyle. Hem zevcesi eşi hanımı. Sanki ablası, annesi, arkadaşı, onun hamisi, koruyucusu her şeyi peygamberimize böylece. 25 sene beraber kaldı peygamber. 25 sene beraber kaldılar. Hayatları devam etti. 25 sene zarfında Hatice anamız bir defa peygamberimize karşı gülümsemeye, tek etmeye bakın teremler. Ne kadar rahatsız olsun, hasta olsun, canı sıkılsın, peygamberi gördüğü andan onu mutlaka gülümseye karşılarmış kendini karşılarmış. Şimdi Hatice Hanım bakının bir faziletini muhteremler tabii çok var da hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif yani Buhari Müslim'den hadis-i şerif yani. Eta Cibril'ü en iyi aleyhissalatü vesselam Cebrail Aleyhisselam peygamberimize geldi. Her zaman geldiği gibi yine bir gün geldi. Fekale. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam Hazretleri Ya Resulallah Cebrail diye. Ey Resul, Allah'ın Resulü. Hadi Hatice. Bak Hatice dedi. Orada yok Hatice manı bana. Kad etet mea inayun. Bak eline bir tabak var. Hatice geliyor. Orada yok Hatice manı. Cebrail Aleyhisselam dedi Ya Resulallah Hatice geliyor. Tabak var. Fih idam-ı itam-ı şarabin. Onda yiyecek işte bir şey var tabanda. Buraya geliyor. Feyza-i etetke. Ya Resulallah Cebrail Aleyhisselam diyor. Hatice yanına geldiği zaman fakra aleyhisselam min rabbiha ve minni. Bak muhtemelenler. Bakın işte bak. Cebrail Aleyhisselam Ya Resulallah. Hatice tabakla geliyor. İşte yiyecek bir şey var. Daha gelmedi oraya. Buraya yanına geldiği zaman ona Rabbinden benden selam söyle bak. Yani Allah ona selam ediyor. Bak, Allah selam ediyor. Kuluna Allah selam ediyor. Böyle. Ve ben ona selam söyledi. Böyle. Ve beşirha onu müjde alan müjde de var ona bir beytin fil cenneti cennette bir beyt köşküle. Min kasabin inciden, tek inciden, tek inci. La sahabe fihi ve la nasabe. La safi hiç orada ses güç almıyor orası. İçten ses girmiyor. İçten giren kişi de ne yoruluyor, ne hüzün, ne bir şey duyuyor böyle. Huzura buluyor böyle şey. Bu köşkte tek inciden bir köşk. Ama doğal bak muhtemelenler. Bu köşkün tabii odaları var, katları var, saray daireleri var, var, var böyle şey. Tek inciden. Nasıl oluyor bu? Ben bunu düşünürken şimdi aklıma nar geldi, nar aklıma geldi. Rumman. Aklıma nar geldi. Nar bir bütün. Rumman. Bir bütün. Bir bütün. İçinde tane tane sıra sıra. Arada duvar var ya. Zarlar da var. Var böylece. Onları yaratan Rabbim böyle tane tane. Köşk yaratan mı yaratan mı? O köşkten böyle kapısı var, odası var, hepsi var böylece. İnceden. Az sonra Hatice-i Kübra annemin validemiz peygamberi yiyecek getiriyormuş. Geldi. Peygamber dedi ki ya Hatice Cebrail Aleyhisselam az evvel buraya geldi. Sana selam getirdi. Rabbin Allah sana selam söyledi. Cebrail Aleyhisselam sana selam söylüyor. Ne yaptı muhteremler? Tabii ne yapar değil mi? Ne olur? Ne olur insan böylece? Selamı şöyle aldı. Allahü selam ve minhü selam ve ala Cibril'e selam. Bakın nasıl selam bakın böyle. Allah selam olsun demezler. Tamam demez tabii ya. Selam dua, selam et. Allah dua edilmez ki. Ne bakın ha. Allahü selam. Allah kendi selamdır. İsmi selam. Şey. Ve minhü selam. Selam Allah'tandır herkese. Ve ala Cibril'e selam. Cibril'e selam olsun bak. Cebrail selam ediyor. Allah belasını versin. Yani Rabbimizin böyle özel selam gönderdiği. Cebrail Aleyhisselam'ın hayran olduğu Hacı Kürbali muhtemelen böyle. Yani Peygamberimizin her bakımdan eşi kendisi. Tabi vefatı geldi muhteremler. Peygamberimiz 25 sene yaşadı. 15 yılı peygamber olmadan önce. 10 yılı da peygamber olarak. Peygamberimiz hayattayken peygamberin yanına geldi mi dinlenir peygamber yanında böylece. Peygamber güler yüz gösterir, gönlünü alır, her şeyi yapar peygamberimize. Hastalandı. 65 yaşında hastalandı. Ama tabi ne mutlu ona muhteremler. Peygamberimizin kucağında ama. Peygamberimizin kucağında muhteremler. Peygamberimiz konuşa konuşa. Peygamber dedi, ya Hatice bak annen Havva geldi. Bak. Bak Meryem geldi. Asiye geldi. Bak huriler geliyorlar bak. Sana geliyorlar. Tabi Hatice bunları görüyor. Peygamber görüyor böylece. Bu şekilde peygamberin kucağında her şeyi böyle göre göre, cennetteki makamını göre göre ve onun aşkıyla yana yana peygamberin kucağında vefat etti. Peygamberimiz kendi eliyle onu mezara koydu muhtemelen. Ne mutlu ona. Allah'ın da razı olsun. Şahit etsin bize işte muhteremler. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki Hadis-i Şerif Buhar'da var. Çok uzun da özetleyeyim bunu inşallah. Şöyle diyor Ayşe Validemiz. Ben diye Hatice'yi görmedim diyor Ayşe annemiz. Onun ölümünden 3 yıl sonra ben evlendim, peygamber evlendim. Onu görmedim diyor. Ama onu kıskanırdım çok diyor bakın böyle. Çünkü Resulullah diye hep ondan bahsederdi böyle. Onu ben kıskanırdım böyle böyle şey. Bir gün bakın muhteremler bir kadın geliyor peygamberimizin odasına. Bu da Hadis-i Şerif'te Buhar'dan aldım Hadis-i Şerif'e ama öz yapayım vakit daraldı. Bir kadın kapıya gelmiş, izin istiyor. Ya Resulallah, içeri girebilir miyim diye. Ayşe'miz orada. Peygamber diyor ki, Fe arefe izizane Hatice'de fertahar lizaliki fekale Allahümme Hale binti Hubeylit. Gelen Hale. Hale, Hatice annemizin kız kardeşi imiş. Sesi, aynı Hatice annemizin sesi gibi bu denemde. Aynı sesimi böylece kapıya gelip de Ya Resulallah deseydi münker yani sen izin istiyorum birimlere deneyeceğim. Peygamber diyor ki Allah'ım bu hale. Hale bu. Hacının sesi derse peygamber duygulanıyor. Ağlıyor peygamberden böylece. Sevdim. Demek ki Hatice validemizin Allah katında, peygamber katında böyle bir makam var muhteremler. Dört kadına üçüncüsü kendisi. Dördüncüsü kimdi? Hazreti Fatıma. Validemiz peygamberimizin kızı muhteremler. Hazreti Fatıma aslında annemiz değil. Muhteremler. Peygamberimizin zevcileri bizim annemiz. Mela buyuruyor. Ve ezvacı ümmühatüm. Mela buyuruyor. Ve ezvacıhu ümmühatüm. Peygamberimizin zevcileri bizim annemiz. Eğer peygamberimizin kızları da annemiz olsa olsa müminlerim o zaman nikah düşmez. Onlar hastalığı düşmez nikah muhteremler. Nikah düşmez zamanlar. Hazreti Fatıma muhteremler, Peygamberimizin dördüncü kızı, en küçük kızı. Peygamberimizin 40 yaşlarındayken bu doğdu. Yani Peygamber'in geldiği anlara doğdu. 15 yaşına gelince Medine-i Münevver'de, Hicri 2. yılda evlendi. 15 yaşındayken. Hazreti Ali ile beraber evlendiler. Peygamber şöyle buyuruyor. Hadis-i Şerif Buhari'de Fatıma atı biat atı minni. Fatıma benim bir parçam diyor peygamberler. Benim bir parçam. Benim parçası. Femen eldebaha kim onu kızı güzendirirse eldebeni beni de kızı güzendirmiş o peygamber. Böyle. Adam hakkında. Fatıma anamız tabi hikayesi hayat çok uzun muhteremler tabi kendisinin böyle. 15 yaşına geldi. Medine-i Münevvere'de peygamberimizin tabii son kızı. Dördüncü peygamber son küçük kızı. Herkes ona talip edilmesi için. Peygamber şöyle buyurdu. bana Rabbimden izin gelmeden söz veremem. Orada Hazreti Ali de o anda 21 yaşlarında Hazreti Ali. Bekar, tek baş yaşıyor. O da çok fakir zamanında Medine'de. Muhacirin tabarada kendisi de. Hazreti Ali'den gönlünden geçiyormuş. Ah! Peygamber kızı Fatıma'yı evlenebilsem ben diye böyle. Onu evlenebilsem diye. Ama bunu kimseye açamıyor bunu. Yani sana mı kaldı be? Sen kimsin? Kendi kendine. Sana mı kaldı peygamber evlenme derden? Kim açamıyor bunu? Bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah kızım Fatıma'yı Ali'ye nikahla. Verdi. Bu arada da Hazreti Ali gelmiş oraya. Peygamber onu çağırdı. Kendisine haber verdi bunu. Nikahında oraya muhteremde. Nikahında oraya. Fatıma-tü Zehra denirdi kendisine. Fatıma-tü Zehra. Zehra çok parlak. Yüzü nur gibi parlarla yüzü. Ondan bu istermiş kendisine Fatıma-tü Zehra diye. Hazreti Fatıma gayet tekva. Züht. Züht dünya hiç önem vermeyen kişi. Böyle kuru hasırda yatar, yaraş yaratok yatar, artık yamalı elbiseyle gelir kendisi, öyle yaşar kendisi. Fakat çok abide, ibadet kişi Mevlamıza kendisi. Peygamberimizin hastalığında muhtemelen, oradan kısa bir şey vereyim, örnek vereyim inşallah. Peygamber hastalığında tabii kızı Fatıma anamız her zaman dolaşmaya geldiği gibi dolaşmaya geldi gene bir gün. Peygamber'in yanına oturturdu. Otur. Otur yanına. Peygamberimiz ona işareti yanıma sokul bana diye sokuldu. Ona peygamber bir şey söyledi kulaklarına, kulağına. Ama bunu gizli söyledi peygamberimiz. Hazreti Fatıma doğruldu. Ağlamaya başladı. Biraz da peygamber işareti yine bana sokul diye sokuldu. Ona gidi söyledi. Başka duymuyorlar. Bu da Fatıma Hanım'a gülmeye başladı. Hazreti Ayşe sordu Fatıma'ya sonradan. Ya Fatıma, baban sana gidi bir şey söyledi. Önce ağladım. Sonra gülü ne söyledi sana? Dedi ki ya Ayşe dedi. Babam açıp bunu söylemedi. Babam beni işareti çağırdı yanına. Babam bana gizli söyledi. Bu bir peygamber sırrı bu dedi. Onun sırrını veremem dedi. Fatıma Hanım bu şekilde. Bu da pek israrlı anlatıyor kendisine. Fakat sonradan akşam tekrar israrlı buna kendisi peygamber vefattan sonra o zaman şunu söyleyin dedi. İlkinde peygamber haber veriyor ona. Kızım babana bugün artık son günü. Rabbim beni davet etti. Ben Mevlam'a kavuşacağım. O zaman ağladım ben diye tabii diye. Tabii hem babası hem peygamber her şeyi adamımızın da ağladım. Tekrar beni çağırdı. Dedi ki bana kızım yakında sen bana kavuşacaksın. Çok yakında. Olmadı sevindim güldüm diyor. Kavuşacağım babama diye böyle diyor. Peygamberimizin vefatından sonra muhteremler Hazreti Fatıma validemiz evine kapandı. Hatta peygamberimizin defininden sonra Hazreti Enes Fatıma'mızı taziyeye geliyor. Hazreti Enes merhasete geliyor. Hazreti Fatıma'mız şöyle bakın teyemler. Bu da hadis-i şerif buhar'da bu da böylece. Etabet enfüsüküm en tas ayrısı yolda et turabe. Ya Enes Resulullah'ın üzerine nasıl topu atabildiniz dedi. Etayemsi nasıl buna gönül razı oldu? Yani haber verdi. Ya Fatıma, yani definisi bitti. Hem de gece yarısı oldu. Gece yarısı, salı günü gecesi, sabah karşı definisi bitti. Deyince, ya Enes, nasıl elleriniz vardı? Nasıl gönülleri aldı da Resulullah'ın topu atabildiniz? Üzerine topu atamıyor, üzerine atam. Gönlünüz topu derken. Tabi hepsi Allah'a işte orada, Allah'a işte kendisine. Fatıma anamız evine kapandı muhteremler. Adı Fatıma'tı Betül aldı. Betül. Betül artık her şeyden kopan. Kolejden kop anlamına geliyor. Yaşı 24 yaşında o zaman. Genç daha. Yaşı 24 yaşında kendisi. Her şeyden koptu. Yalnız ikine Allah ibadet verdi kendisine. Artık ölmeyecek kadar ancak bir şey yiyebiliyor. Ölmeyecek kadar iştahı gitti kendisine. Büküş uyku yok. Oturduğu yerde az bir dalsa o kadar dalabiliyor. Abdestini tazeliyor. İbadetiyle. Evine bakamıyor, çocuğuna bakamıyor. Bir hal geldi. Buna tabi tasavvufta fena fillah derler. Fena fillah evlerin hepsi olur ama bu da makam makam tabi. Aslında Fatıma'nın fena fillahı tabi bu. Bir Allah-u Teala biliyor derler. Ne çocuğu gözü görüyor anda, ne eşliğinde bir şey görüyor gözü görüyor. Ben. Bir Allah diye yanıyor. Ben işte. Hiçbir şey gözü görmüyor başka. Doyamıyor Allah doyamıyor. O halde kendisi. Tabi Hazreti Ali de o da ağlıyor. O da yanıyor. Hazreti Ali bir gün eve geldi gene. Baktı Hazreti Fatıma yıkanmış. Temiz üzerine bir şeyler giymiş. Temiz dedim gene yamalı ama gene. Yani temiz üzerine giymiş. Evi bir temizlemiş. Bir de çorba pişirmiş. Hazreti Ali ya Fatıma hayrola. Bugün bir değişiklik var seni görüyorum sende. Yıkanmışsın bak. Temiz bir şey giymiştin. Evi temizlemiştin. Bir çorba pişirmiştin. Ağladı. Sarıldı ya Ali. Hakkı yat Ali bana dedi. Babam beni çağırdı dedi. Resulullah babam beni çağırdı. Bu akşam inşallah babam yanına gideceğim. Babam beni bekliyor dedi. Bu akşam babama kavuşacağım ben dedi. Böylece. Oturlar bu sefer tabi. Ağlaştılar beraberce. Helalaştılar. Hazreti Ali de tabi ona şey yapıyor. Ya Fatıma sen bir peygamber kızısın. Böyle bir makamdasın. Ama lakine sana bakamadım. Size ilgilenmedim seninle. Sana her şeyi yedip içiremedim. Ne olur beni şikayet etme babana. Diye ağladı. Fatıma da ağladı tabi orada. Ona kadar ağlatmış. Ya Ali eş yapmadım ben sana diye. O anlam başladı. Fatıma onu vasiyet etti. Ya Ali. Ben öldüğüm zaman beni sen yıka dedi. Beni sen yıka dedi. Kadınlar bile benim bedenimi görmesi çıplak diye bakma derimler. O kadar hayal makinesi böyle. Öyle hayal makinesi böyle. Ya Ali benim bedenimi kadınlar bile görmesinler. Utanırım hayal ederim ben dedi. Beni sen yıka dedi. Anne sen beni gördün, beni sen yıka. İşte buna göre Şah-ı Mezhebi'nde erkek hanımı yıkayabiliyor. Şah-ı Mezhebi'nde yıkayamıyor. Tabi delilleri var. Başka konu mesela. Yani Şafii mezhebinde erkek hanımı yıkayabiliyor Şafii'de. Hani de yıkayamıyor. Ve tembih etti. Ya Ali beni hemen yıka. Hemen kefene sar. Cemaat fazla bekleme. Hemen acele götür. Beni mezar ben babama kavuşu ben dedi böylece. Tembih etti. Tabi Hasan Hüseyin de çocuklar orada anladılar durumu. Tabi onlar ağlaştılar bir tarafta. Anneciğimler ona sarıldı. Onlar alıcı anladılar. Tabi onlar sarıldı. Onlara hastaneye vasiyet etti onları. Bakar zaten. Ve hastanenin kucağında kıbleye döndü kendisi. Allah aşkıyla böyle kendi Allah yanı Allah dedi ki bir defa. Aşk ile yandı yandı Allah dedi. Evliya kavuştu kendisi. Hem Hasan Efendimiz kendisini hiç bekletmeden hemen çıkardı. Yıkadı, kefenledi. Çok az bir cemaat ile. Yanımanını kıldılar. Akşam ya Ramazan'da da hem de. Oruçlu da kendisi. Ramazan'da da. Hemen yanımanını kıldılar. Götürürler. Açtılar mezarını. Mezarı açtılar. Mezarı açınca sahabeden birisi aşağı geliyor o anda. Mezara görünüş orada. Aşağı geliyor birisi. Ayağa kalktı. Dedi ki mezara ya kabir, ya mezar. Biliyor musun sana kim geliyor? Resulullah'ın kızı. Ali'nin eşi. Hasan Hüseyin anneleri. Sana Fatıma Hatun Betül geliyor sana dedi. Mezara bağırdı. Bir ses geldi. Ya Ebazer. Bu sefer Ebazer de kendisi yani böyle. Ya Ebazer. Burası hasep esiyor değil burası. Burası amel sandığı var burada. Kabine ses geliyor böyle işte. hastayı eliyle verirken gören sahabeler naklediyorlar. Peygamber'e uzatmış, kuzunu kucağına almış derler. Almış böylece, almış kucağına. Şimdi bir hadis şey okuyormuşlar buradan. Hakim rivayet hadis-i şerif. Şimdi onlar için ölüm diye bir şey yok muhteremler. Bir insan hayattayken ruhsal bir hal alabildi mi? O kişi artık zaten o hayatı yaşıyor zaten. Yaşıyor onların efendisi. Fatma anamızda zaten dört kadının biri bakınız. O yüksek makamda kendisi. Bu durumda şimdi kıyamet günü ilgili bir şey hadis-i şerif gördüm de ben çok duygulandım bu hadis-i şeriften. Zekanı yevmi kıyameti. Kıyamet günü olduğu zaman yani halk kabrinden kalktı mahşer kurulu zamanlar. Nada münadin min verali hucub. Görünmeyen perde arkasından bir münadi seslenecek. Yedirecek yani. Bağıracak. Kim bilmiyor. Melek mi? Kim bilmiyor. Bir ses gelecek mahşer halkına. Ya ehler cem'i. Ey cem'i toplum eyle mahşer halkı. Gaddu ebsarikum. Gözünüzü yum kapayın gözünüzü. An Fatıma binti Muhammed hatta temur el cennete. Ey mahşer halkı. Kapayın gözünüzü. Hazreti Fatıma bin Muhammed buradan geçecek, cennete gidecek. Kapayın gözünüzü bakınız. Yani mahşede bile onu Mevlam erkek gözünden sakınacak muhtemelen işte böyle. Hiç hesaba çekilmeden böyle. Hiçbir şey görmeden. Ama Peygamber kızı olduğu için değil ama muhtemelen böyle. Fatıma adı Zehra olduğu için böyle şey. Bu var böyle böyle. Yani çalış çabalamasıyla, kendi gayretiyle, bu durumuyla elhamdülillah bu makama dünyada erdi. Mahşer gününde bak bir ses gelecek. Kapayın gözünüzü diye Fatma Hanım uçarak hiç biraz saat köprüsünü görmeden hiç hesabı çekilmeden cennete çekilecek. İnşallah cennete vermek nasip olur muhtemelen. İnşallah Teala. İlla Teala Fatiha.